في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا، والبيت الأول. Šta se tamo dešava i kakve veze imaju alžirski pisani mediji sa Jordanom, sa kraljevinom, sa državom Jordanom, jel da? Ili da budemo konkretni sa šejhom Ebu Muhammedom El Magdisijem u Jordanu, od Kuvajta pa sve do Maroka. Svi su oni prestravljeni od imena šejha Magdisija. Govore kako je šejh Magdisi duhovni lider onih koji su podigli glas protiv tagutskih vlasti, to na svjetskom nivou, jel da? Problem je u tome što oni šejha Magdisija pripisuju, dragi i poštovani moji, kako oni govore, džihadskom selefizmu, dok sa druge strane naivni i površni ljudi koji sebe nazivaju daijama odmah hitro požure da sebe opravdaju kako oni nisu priklonjeni toj u navodnicima struji, žele da sekularistima i Allahovim neprijateljima daju do znanja da nemaju ništa sa vrhuncem islama, to je sa džihadom. وينهش الكفر مسعورا مدائنها يهمي عليها بواب النار مقلاع يهمي عليها بواب. Čini se kako ovog puta neke evropske zemlje preuzimaju američku ulogu u arapskom Magribu, jer sad je nemoguće da Amerika dođe i u Tunis, je li tako? Kao što Francuska nije dozvoliti, to Evropa neće dozvoliti. Ne Arapi, nego Evropa to ne može sebi dozvoliti. Kao što Francuska nije dozvolila formiranje islamske vlade u Alžiru prije 18 godina, tako i ovoga puta Francuska neće ostati nijemi svjedok događaja, jer su oni prestravljeni činjenice da je veoma lako moguće povezivanje tunežanskih i alžirskih ustanika, što bi na kraju dovelo, Allah najbolje zna, do neminovnog formiranja islamskog fronta koji će se svima njima obiti o glavu, inša Allahu ta'ala. آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحن. Zašto ne pošalju trupe da zaštite taj jadni narod od njihovih marionetskih sluga, ako su u tome iskreni, je tako? Jednostavno, zato što tim marionetskim slugama, tagutima, još uvijek nije istekao rok upotrebe. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين سيدنا والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Odmah, evo ahi, jel se sad bolje čuva s kanagrađom? Evo ću vas nam ton, da li se sad malo bolje čuje sad? Odlično, jazakum Allahu khaira. Fe inna asdaqa al kelami kelama Allah, wa khaira al huda, huda Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wa sharra al umuri muhdathatuha, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Draga braćo i pane sestre, večeras ćemo inša Allahu Teala malo drugačije govoriti nego li što smo vas navikli u zadnjih nekoliko mjeseci, bar što se mene tiče. Postoji jedna izreka koju neki muhadisi pripisuju poslaniku sallallahu alaihi wasallam, međutim ispravnije je da ta izreka nije od riječi Muhammeda alaihi salatu wasalam, ali nema sumnje da je značenje te izjave itekako ispravno i tačno i nadovezuje se na pritvrđene šerijatske tekstove iz Kur'ana i Sunneta. Ta izjava bi otprilike glasila, men lem jehtem bi emril muslimin felejse minhum. Men lem jehtem bi emril muslimin felejse minhum. Ko ne vodi računa o stanju muslimih, ko ne vodi računa o stanju muslimana, nije jedan od njih. Zato mi kažemo i potvrđujemo istinitost ove izjave, iako hvatamo stav onih muhaditha koji kažu da je ovo hadithun da'if, da je ovo hadithun da'if, ali potvrđujemo istinitost ove izjave iz svog iskustva i iz znanja svega do kojeg smo dospjeli, kažemo da ovom ummetu nema budućnosti ukoliko muslimani među sobom ne surađuju, ukoliko muslimane ne boli rana jednog muslimana, muslimani neće biti kompletni i njihovo tijelo neće biti zdravo ukoliko se jedan dio tog tijela razboli, a ovi drugi, to jest drugi organi tijela, nijemo ostanu da posmatraju i ne požure da bolesni dio tijela na ovaj ili onaj način pomognu da se ono izliječi kako bi cijelo tijelo funkcionisalo bez ikakvog problema. Zato sam ja večeras odlučio, inša Allahu ta'ala, da sa vama podijelimo jednu brigu, da sa vama podijelimo novu ranu koja se otvorila u onom svijetu kojeg neki ljudi nazivaju islamskim svijetom, međutim mi to nazivamo jel da zemlje sa većinskim muslimanskim stanovništvom, nazivamo ih islamskim zemljama jer se u tim zemljama ne sudi šerijatom gospodara subhanahu wa ta'ala i ne možemo ih nazivati, i iz tog razloga ih ne možemo nazvati islamskim zemljama. Jer puno puta smo govorili, dragi i poštovani moji, ma ko god bili, ma kakvi god bili, jel da, kakvu god ideju vi imali, jel da, ali obraćamo se svima da je izuzetno važno obratiti pažnju na rječnik koji jedan vjernik koristi, a istovremeno je izuzetno važno da musliman bude pronicljiv i da oštroumno pazi na retoriku i govor onih koji se obraćaju muslimanima u navodnicima u ime islama, ali od toga nema ništa, već naprotiv, svojim riječima i nastupima ne želi ništa drugo do brisanje riječi uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala među ljudima. Ova nova rana koja se otvorila u tijelu ovoga ummeta sada se dešava tamo negdje u regionu arapskog Magriba ili u regionu, jel da, arapskog Zapada u sjevernoj Africi. Svi ste vi čuli za Tunis, svima je vama dobro poznata ta zemlja, ali na veliku žalost nije po nekim velikim i poznatim islamskim događajima iz moderne historije, da iz one daleke historije i te kako je poznata po lijepim događajima u umetu islama, međutim govorimo o ovoj modernoj historiji u kojoj je na veliku žalost umet islama bilježi krvavim perom neuspjehe, likvidacije i ograničavanje prava muslimana u toj zemlji. Zato kažemo, kako ovih dana slušamo kako je u Tunisu počela narodna revolucija siromašnih i potlačenih muslimana te zemlje. Znači, za one koji nisu znali, ili za one koji nisu čuli, ili za one koji nisu gledali vijesti, kakve takve, jel da, neka bude jasno da je u Tunisu, znači otprilike unazad 2 sedmice do 20 dana, u toku narodna revolucija siromašnih i potlačenih muslimana te zemlje, sa kojom već otprilike pola stoljeća vladaju taguti u službi istoka i zapada. Ono na što naši učenjaci već desetljećima upozoravaju, konačno je počelo izlaziti na vidjelo. Onaj u navodnicima prekrasni Tunis, koji se nalazi na svim turističkim mapama egzotičnih užitaka i ljetovanja prepunim objesnih dunjalučkih iživljavanja i 100% ohalalivanja harama u zemlji koja je nekada bila dio islamskog halifata. Eto, baš taj Tunis, dragi moji, ovih dana doživljava svoju potpunu destrukciju, doživljava svoju propast zbog onoga što tamošnji tagutski režim već godinama nameće muslimanima. Znači, one slike onih rajskih plaža, jel da, i ona fantazija kod nekih ljudi jesu samo lažni prikaz onoga što se u stvari zbiva u srcu te zemlje. Vi znate, ako ne zna, evo sad će čuti, da je Tunis prvi među arapskim državama koji je i oficijalno zabranio hidžab na javnim mjestima. I to još u toku osamdesetih godina. Znači, zabranili su hidžab na javnim mjestima, iako ni sami ne znamo šta su ti taguti htjeli reći tim terminom javno mjesto. I dan danas se u nekim zemljama koriste te termini javno mjesto, ne možete na javnom mjestu ovo, ne možete ono. Znači, mi samo se pitamo, postoje li onda i neka, oni nazivaju tajnim, jel tako? Ponovo, katite pažnju na njihovu retoriku i na njihov način upotrebljavanja riječi sa kojima se služe da bi ljudima ispirali mozak. Znači, kažemo da u islamu nema toga tajno mjesto, javno mjesto, jel da? Međutim, kod kreatora sekularističke politike to svakako postoji. Zašto? Jer im je to potrebno. To im je potrebno. Zato ćete čuti kako oni, znači sekularisti, neke zgrade u kojima borave preko dana, a nazivaju ih nazivaju ih i javnim institucijama, jel tako? Dok one jazbine u kojima uveče upražnjavaju njihove životinske strasti, nazivaju intimnim, to jest u navodnicima tajnim mjestima, jel da? Znači, to sam samo htio usput kao neku usputnu korisnu informaciju spomenuti, inša Allahu Teala. Da se vratimo na Tunis, jel tako? To je onaj isti Tunis u kojoj se već dugi period unatrag uvaljuje ideologija sufizma. I na ovo obratite pažnju. Jer ovo je historija, ovo je sadašnjost, ponavljaće nam se ta situacija i u budućnosti. Jer sekularistima je to potrebno, jel tako? Znači, to je onaj isti Tunis, kažemo, u koji se već dugi period unatrag uvaljuje ideologija sufizma i zadrtog, u navodnicima, duhovnog kretenizma tamošnjih derviša, koji su uveliko pomogli u blaćenju islama. Zbog čega? Pa iz razloga jer su ljudima svojim vjerskim, u navodnicima, doživljajem ogadili sliku živog islama. I to ne može niko poreći, pogotovo oni koji barataju direktnim informacijama sa terena. Da su ti derviši u službi diktatorskog režima Tunisa, u to uopšte niti smo sumnjali, niti sumnjamo, a to nam i svakodnevno potvrđuje prije svega problema. Međutim, pitanje koje mi postavljamo je sljedeće. Odakle sada ta narodna revolucija siromašnih u toj zemlji? Gledali ste najvjerojatnije na televiziji, jel da do sad ima preko, neki kažu 70, neki kažu 100 mrtvih, jel tako? Odakle sada ta narodna revolucija? Iznenada. Za nas ulema, ona ulema taguta, nije učila u navodnicima, učila, jel da? Za nas oni nisu učili da je Tunis muslimanska zemlja u kojoj ne treba dizati nikakve prašine po pitanju tagutsko-diktatorske vlasti, da se ne bi muslimanima zlobilo o glavu i zato oni, to jest muslimani, trebaju vezati jezik za zube i da poniženo umru kao što su poniženo živjeli, da bi imućnim tagutima i njihovoj bandi omogućili šta? Omogućili nesmetano iživljavanje na račun autoriteta i časti muslimana. Znači, to je ono što nam se svakodnevno na veliku žalost događa. Kažemo da je to šta? To je škola novotarskih bisera. Dakle, to je škola novotarskih bisera koji tagutima i njihovim robovima daju za pravo da svim mogućim sredstvima nad muslimanima sprovode politiku silovanja i ideološkog orgijanja, jer novotari tvrde da nema nikakve potrebe za postojanjem šerijatske države, nema potrebe za postojanjem islamskog krivičnog prava, nema potrebe za džihadom, nema nikakve potrebe, jel da, za džihadom, nema nikakve štete od strane postavljenih ljudskih zakona, nema potrebe za dizanjem galame, u navodnicima galame, kako je vjerska obaveza da vladar bude musliman, i nema nikak musliman, znači, mislimo, znači, islamski praktičar, i navodno nema nikakve smetnje što je apsolutna vlast u rukama naroda, jer su oni to ostvarili na demokratskim izborima i neka bolji brojni pobjedi i tako dalje i tako dalje. Znači, to je ona poznata politika koga, dragi moji? To je poznata politika kardaviziranog ili kardavijevog mentaliteta velikog broja, u navodnicima, islamskih aktivista današnjice, na veliku žalost. Ti ljudi nikako da shvate da je način njihovog djelovanja tiha i neprimjetna kršćanizacija muslimanskog društva. To jeste cilj zapada i istoka. Umrtviti kod muslimana osjećaj i potrebu za oživljavanjem Allahovog suda među ljudima, i kada u tome uspiju, e onda je zadatak mnogo lakši, jer će tada sami ljudi tražiti sekularizaciju. Sami će ljudi tražiti šta? Sekularizaciju društva, baš kao što se sada dešava u zemljama bogatog arapskog zaljeva, na veliku žalost. Šta vi mislite, dragi moji, gdje je onaj beogradski, znači onaj iz Srbije Beograd, jel da, onaj beogradski klan, gdje je on našao najbolje tržište za njihov, u navodnicima, barske dame i prostitutke? Šta mislite? Pa svima je poznato da su to Ujedinjeni Arapski Emirati. Koja je zemlja, znači unutar Dubaja i Abu Dhabija cvjeta trgovina, jel da, ili onaj biznis prostitucijom kojim upravlja beogradski klan? Koja je zemlja sada na redu da ugleda sve, u navodnicima, čari i ljepote bluda i harama? Svakako, sada je na redu Katar. Znači, obratite pažnju, sada je na redu Katar. To je ona ista zemlja u kojoj se u 4-godišnja doba gaji kultura kardavizma, jer je glavni baštovan te kulture upravo tamo. Iz tog nam kraja dolaze osude na račun istikameta u Allahovoj vjeri. Iz tih krajeva dolaze pozivi za političku kapitulaciju islama. U toj se zemlji gaje unaprijed izgubljene bitke na polju ideje i ideološke dominacije islama. Tamo se ljudima govori kako zemlje u kojoj ima šerijata, bez, kažemo, bez provođenja krivičnog prava, u stvari sudi šerijatom. E, nemojte se onda čuditi, znači, ne govorim vama, obraćamo se takvim ljudima koji tako govore, jel da, i njihovim podržavaocima, nemojte se onda čuditi što su lopovluki, kojekakve novčane malverzacije i pljačkanje ummeta ostale nesankcionisane. Pa upravo iz razloga što se tamo ne sprovodi krivično pravo šerijata, dragi i poštovani moji. Zato se u tom dijelu planete Zemlje nakotilo mnogo, čak i previše prevaranata, ubica, lažova i političkih nasilnika koji su itekako uspjeli u stvaranju klime nepodnošljivosti i mržnje prema džihadu i muđahidima, subhanallah, uspjeli su stvoriti atmosferu da je potlačeni koji je digao glavu protiv nasilja i nepravde taj koji sije nered i smutnju, a nasilnik je taj koji je a nasilnik je prepun šta? Mudrosti i političke savršenosti, te je samo njegova ispravna riječ, a riječ muđahida je prepuna nezrelosti i fantazije. E ko je onda stvorio tu blesavu atmosferu i ekstra neraspoloženje prema islamu i iskrenoj ulemi džihada, dragi moji? Jasno je ko dan. To su kardavizirani slojevi novotara i njihovih repova. To je. Znači, kažemo šta? To su, tu su atmosferu stvorili sko? Ko je stvorio tu atmosferu? Tu je atmosferu stvorio onaj sloj. Koga, dragi moji? Znači, kardavizirani sloj novotara i njihovih repova. Zato se sada postavlja pitanje na koje oni ne mogu odgovoriti. Kako je moguće da se odjednom niotkud pojavi Tunis? Znači, ona situacija u Tunisu, jel da? Kako je moguće da se prešuti zabrana hidžaba od prije 25 godina, a odjednom se sav taj narod digne i pobuni na krvavi ustanak zbog praznog želuca, jel da, i praznog stomaka? Ako su se oni digli zbog praznog stomaka i siromaštije, kako to prikazuju u medijima, znači u ovim arapskim medijima, ja pratim te arapske medije, po ovim balkanskim ne vjerujem da se išta o tome govori, jel da? Ako kažemo, ako su oni digli zbog praznog stomaka i siromaštije, jel da? Zašto onda toliki tekbiri pri okršaju sa tamošnjom policijom? Ti ljudi tekbiraju. I da li neko uopšte može pomisliti da taj narodni ustanak ne pređe granice obične seljačke bune, gladnog tunižanskog seljaka, kako oni kažu, jel da? Znači, one idilične slike rajskog užitka na tunižanskim obalama, to je samo laž i obmana tagutskih milionera, dragi moji, istih onih koji su se obogatili na leđima islama i muslimana. Unutrašnjost Tunisa je truhla i dotrajala, kao što je to slučaj sa svim onim zemljama sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Ista im je. Znači, unutrašnjost im je truhla i dotrajala. Ljudi su siromašni do krajnjih granica, bijede i elementarne potrebe. Zamislite samo da su muslimani Tunisa digli svoj glas protiv taguta te zemlje i više ih uopšte nije briga šta će se desiti sa njima. To je kraj. Znači, to je gotovo. U 20 dana narodnog ustanka tamošnja policija je likvidirala preko 70 muslimana, i to na onaj perfidan podmukli način. Ciljaju ih snajperima sa krova zgrada i ubijaju ih bez trunke milosti. Kogod od vas razume imalo arapski, neka se navrati na one satelitske arapske kanale, a najboljuće informacije dobiti na El Jaziri. Oni direktno obavještavaju i direktno dolaze te krvave scene sa terena. Između ostalo, kažemo, ovo se dešava zbog čega? Ovo se dešava zbog duhovne tromosti i apsolutnog nepoznavanja činjeničnog stanja. U društvu od strane ljudi, u navodnicima sa vjerskom pozadinom, a isti se ti ljudi nalaze na čelu glasnogovornika u navodnicima imanske mudrosti i duhovnosti, oni ljudi koji su uporno okrivljavali ulemu džihada i muđahide zbog njihovog ustanka protiv zla, protiv nasilja diktatorskih taguta, ti ljudi nisu ništa drugo učinili, dragi moji, već su se samo poigravali šerijatskom terminologijom kada su ljudima njihovom retorikom ubijali vrhunac islama u korist direktnih neprijatelja. Ovo vi dobro znate šta je i ko je vrhunac islama. Koji zapadu su potrebni vladari poput onoga u Tunisu. Međutim, sada je nešto drugo pitanje. Problem koji te države imaju sada jeste kako izaći na kraj sa ovom stihijom nezadovoljstva i ogorčenja tolike narodne mase. I zašto se ti muslimani sada dižu protiv vlasti koja ih je potpuno osiromašila, a nisu se digli kada je zabranjen jedan veliki dio Allahovog šerijata. To jest, nisu se digli u vrijeme kada je zabranjena mahrama, ili hijab. Mi ćemo na to, dragi i poštovani moji, kogod bili, ponavljam, i gdje god bili, ovako odgovoriti. Kao prvo, nije lijepo i preporučljivo da u situaciji kada se proljeva krv muslimana, kao što se to dešava sada u Tunisu, da mi to njima nabijamo na nos i kobimo kako su oni to zaslužili, jer se ranije nisu pobunili zbog hidžaba i tome slično, jel tako? Da, kažemo ima i toga, ali mi kažemo kako prije toga, znači prije ovih događaja, možda uslovi nisu sazreli za tu pobune tog naroda protiv te vlasti, jer je taj narod bio prepušten samom sebi, kao što je to slučaj sa muslimanima Afganistana i Čečenije, na primjer. U kojem smislu? Pa evo, tim ljudima nije objašnjena vjera u pravom smislu riječi, jer su sekularisti uspjeli postaviti ne samo geografske granice između muslimana, već su uspostavili i duhovne granice, kada su učenjacima njihovih zemalja zabranili bilo kakvo miješanje u, navodnicima, integritet bratskih arapskih zemalja, i kako svaka zemlja ima svoj mešihat koji se treba brinuti o vjerskom životu unutar ove ili one zajednice, subhanallahir alim. Znači, za ovo nemamo komentara. To je klasičan primjer izokretanja islamske akide koja ne poznaje granice, koja ne poznaje brda i doline kada je u pitanju čast i autoritet bilo kojeg muslimana na bilo kojem dijelu ove zelene planete. Poslušajmo zajedno šta uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala kaže o tome. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, i onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili, oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu zato što im se daje ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno, a oni koji se uščuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti. Uščuvajmo se lakomosti, dragi moji, i nemojmo koriti muslimane Tunisa zbog onoga što ranije nisu učinili ili zbog ovoga što sada čine sa malim zakašnjenjem. Eto, ove blagoslovljene riječi uzvišenog Allaha su najbolji primjer kako treba funkcionisati veza i odnos između muslimana u ovakvim situacijama. Drugo, da li mi muslimani trebamo nijemo posmatrati nevolje naše braće po svijetu i sititi se njihovim problemima u smislu kako su oni to navodno zaslužili, ili trebamo požuriti da se sa njima solidarišemo i pomognemo im na bilo koji mogući način, pa makar dovom, ako nismo u stanju ikako drugačije. Svakako da im trebamo priteći u pomoć, pa makar dovom, i niko pametan ne može oko toga raspravljati, već treba pozvati uzvišenog gospodara da se smiluje vjernicima i kazni osorne nevjernike. Allahume amin. Aminjajte i vi, dragi i poštovani moji. Dalje, neka se zna da ova narodna pobuna muslimana Tunisa neće tu stati, dragi moji. Ovo raspoloženje prelazi na cijeli arapski Magrib. I polako, ali sigurno. Obuhvata tamošnje zemlje, a posebno Alžir, koji je u 92. godini, znači prije 18 godina, prvi put u modernoj historiji dobio kakvu takvu islamsku vladu, koja nije postojala ni jedan jedini dan. Znači, ta je islamska vlada dobivena na nekakvim, jel da, demokratskim izborima. I to je lekcija onima koji smatraju da će preko demokratskih izbora preuzeti vlast i kako će nakon toga uspostaviti šerija. To je nonsens, to nema nikakva smisla, jer u periodu od 10 godina taguti sa istoka i zapada su likvidirali više od 75.000 Alžiraca i sve su to prikazali kao likvidacije u navodnicima radikalnih islamskih pokreta. Čak su pozivali svjedoke koji su u navodnicima svjedočili kako su u Alžiru navodni islamisti sproveli masakr nad nedužnim stanovništvom u srdžbi zbog gubljenja kontrole nad situacijom, jer ih narod navodno nije htio. Znači, narod navodno nije htio islamiste, a pobedili su na onim njihovim izborima. Dakle, ovoj gluposti, znači gluposti ove nevjerničke propagande i njihovom idiotizmu nema kraja. Ali šta je problematično? Problematično je što ipak i pored svega među ljudima koji se pripisuju islamu ima takvih što su bezrezervno potpali pod uticaj te šejtanske kampanje, te šejtanske lažne propagande protiv uspostave i čega drugog negoli direktno protiv islamskog vjerozakona. Da stvar bude gora, dragi i poštovani moji, ima i nekih ljudi koji su navodno naučili islamski nauk, a nikako da shvate onu pogubnu politiku neosuđivanja taguta i njihovog zla, jer oni neće stati, vallahi nikada neće stati, sve dok među muslimane ne unesu kufr i širk kao način njihovog života i da te iste muslimane natjeraju da u potpunost zaborave i zanemare Allahov šerijat. To se upravo i događa na svjetskoj sceni bitke i političkog previranja. I niko pametan to ne može poreknuti. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže o toj situaciji: وَدُلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُ سَوَا. Oni samo priželjkuju da i vi budete kafiri, kao što su oni kafiri, pa da u tome budete jednaki. Znači ništa drugo. Znači šta? Ništa drugo. Idemo dalje, dragi i poštovani moji, ma kogod bili, ma gdje god bili. Da se vratimo sada na Alžir. I u Alžiru je, za vašu informaciju, počelo nešto nalik na narodni ustanak. Normalno to mediji Balkana, možda i Europe, jel da, vješto kriju. Mada kažemo, taj narodni ustanak u Alžiru ni izdaleka nije tog obima kao onaj tunižanski, ali važno je prisustvo nezadovoljstva kod naroda, jer su i Alžir i Tunis navodno demokratske zemlje, pa ipak tagutima jedva uspjeva da ostanu na vlasti u tim zemljama. E sada, kažemo ono što je veoma logično kao zaključak. Šta je to? Pa evo, indikativno je to što se u tim demonstracijama i okršajima sa policijskim strukturama ti ljudi uvijek pozivaju na islam, znači oni muslimani koji su ustali da se bune, oni se uvijek pozivaju na islam i tekbiraju na sav glas, dragi moji, to nije tajna. Eto, gledajte vijesti, vidjet ćete. Svi ste to mogli čuti na vijestima, ukoliko ste to gledali, svakako. Istini za volju, ponavlja, mediji na Balkanu o tome gotovo da ništa i ne govore. Pa zato će prosječni balkanski musliman ili onaj koji sebe pripisuje islamu uopšte se neće obazirati na događaje u Sjevernoj Africi, to jest u Tunisu, kao da se ništa nigde ne dešava. Sada postavljamo pitanje, ponovo da se vratimo na Tunis ili Alžir. Zašto ti ljudi tekbiraju pri okršajima sa tagutskim policijskim strukturama? I to je posve jednostavno i jasno. Jel da? To je posve jednostavno i jasno. Zato što se pozivaju na vjeru u koju vjeruju, u islam. To je samo dokaz da taguti nisu uspjeli slomiti njihovo vjerovanje i istrgnuti ga iz njihovih prsa, bez obzira na novotarije koje su kod tog naroda itd. itd. Znači, saslušajte nas do kraja. Jednostavno, dragi moji, ti su ljudi željni islama i duboko su uvjereni, barem veći dio njih, kažemo, jel da, nadamo se, inšala, da im osim islama ništa drugo ne može pomoći. S druge pak strane, imamo sada i evropsko miješanje. Francuska je sve glasnija zbog situacije u Tunisu. To je zato što je Tunis bivša kolonija Francuske, znači još uvijek Francuska ima ekonomskog profita iz Tunisa, jel da? Ali ima tu i nečeg drugog. Čini se kako ovog puta neke europske zemlje preuzimaju američku ulogu u arapskom Magribu, jer sad je nemoguće da Amerika dođe i u Tunis, jel tako? Kao što Francuska nije dozvoliti, to Evropa neće dozvoliti, ne Arapi, nego Evropa to ne može sebi dozvoliti. Kao što Francuska nije dozvolila formiranje islamske vlade u Alžiru prije 18 godina, tako i ovoga puta Francuska neće ostati nijemi svjedok događaja, jer su oni prestravljeni činjenice da je veoma lako moguće povezivanje tunežanskih i alžirskih ustanika, što bi na kraju dovelo, Allah najbolje zna, do neminovnog formiranja islamskog fronta koji će se svima njima obiti o glavu, inša Allahu ta'ala. Zato Francuska reaguje na tu situaciju, jer da su bili iskreni u govoru, kada napadaju tunežansku vladu i okrivljuju ih za nesrazmernu upotrebu sile protiv civilnog naselja, zašto ne napominju kako je ta vlada uskratila sva prava, znači ta je vlada, zašto to ne govore, da je ista ta tunežanska vlada uskratila sva prava na razvoj islamske misli, na razvoj i širenje islamske akide, dok je svima drugima data sloboda izražavanja na njima odgovarajući način. Da, Evropa upoređuje tunižansku vladu sa vladavinom Čaušeskua. Jel da, ako nas sad neko čuje i kaže ne, oni to osuđuju, jel da? Da, oni osuđuju i upoređuje sa vladavinom onog Čaušeskua iz Rumunije od prije 21 godinu, dvije. Ali samo to i ništa više, dragi moji. Zašto ne pošalju trupe da zaštite taj jadni narod od njihovih marionetskih sluga, ako su u tome iskreni? Jel tako? Jednostavno, zato što tim marionetskim slugama, tavutima, još uvijek nije istekao rok upotrebe, kao što je istekao rok upotrebe Sadamu Huseinu, a i zato što su prestravljeni, čega, dragi moji, prestravljeni su mogućeg iračkog scenarija u Tunisu. Iako je povod pobune u Tunisu navodna neizdržljiva siromaštija naselja, mi ponovo skrećemo pažnju na kardavijski mentalitet ljudi, glasnogovornika u ime, u navodnicima islamskog pokreta, koji su pred događajima u Tunisu, dragi moji, ostali širom otvorenih ustiju poput ribe na suhom. Ostali su kako? Široko otvorenih ustiju poput ribe na suhom. Ovi sa kardavijskim mentalitetom, na veliku žalost. Kako i da ne budu u tom stanju, kada uslovljavaju, čujte me dobro, kada uslovljavaju kako je za uspostavljanje islamske vlasti potrebno zaposliti svakog pojedinca u društvu i pružiti mu potrebnu socijalnu i društvenu sigurnost. Subhanallah. Dobro, mi kažemo to je istina, ali to što govore da je to uslov, oni kažu da je to uslov za sprovođenje islamskog krivičnog zakona, e to je enormna i prava glupost. Mi kažemo da, to važi u situaciji prevelikog siromaštva, jel da, i gladi, da tada nećemo ljudima presjecati ruke. Ali, da li to znači da taj zakon ne važi? Da li ćemo onda dozvoliti u toj situaciji blud, alkohol? Hoćemo li dozvoliti društveni razrad i ubistvo nevinih ljudi zbog toga što smo mi siromašni i socijalno neosigurani? Nikako. Nikako, dragi i poštovani moji, ma kogod bili, ma gdje god bili. Ovaj način govora kod ljudi stvara osjećaj nesigurnosti od vladavine islamskog vjerozakona. Jer je njima prikazano da islam može zavladati tek kada svi u potpunosti budu materijalno sigurni i obezbjeđeni, što uopšte nije istina. To je proces. To je proces koji traje i dolazi nakon uspostave šerijata, ali nikako prije ili u toku uspostavljanja Allahovog zakona, jel da? To što oni zagovaraju, socijalna i materijalna sigurnost, da su šta? Uslovi za postojanje islamskog društva. Vratimo se sada na Alžir ponovo. Šta se tamo dešava i kakve veze imaju alžirski pisani mediji sa Jordanom, sa kraljevinom, sa državom Jordanom, jel da? Ili da budemo konkretni sa šejhom Ebu Muhammedom El Magdisijem u Jordanu. Evo kakve veze u pitanju. Tamošnje vlasti, od Kuvajta pa sve do Maroka, svi su oni predstavljeni od imena šejha Magdisija. Ima ih i na ovim prostorima, čak i od Daija koji su predstavljeni od tog imena, jel da? O dajama u navodnicima, govore kako je šejh Magdisi duhovni lider onih koji su podigli glas protiv tagutskih vlasti, to na svjetskom nivou, jel da? To su pogodili i nije to problem. Znači, govorimo sada o medijima u Alžiru. Problem je u tome što oni šejha Magdisija pripisuju, dragi i poštovani moji, kako oni govore, džihadskom selefizmu, i to je to. Znači, to je srž njihovog objavljivanja neprijateljstva Allahovim robovima s jedne strane, dok sa druge strane naivni i površni ljudi koji sebe nazivaju daijama, e tu je problem, odmah hitro požure da sebe opravdaju kako oni nisu priklonjeni toj u navodnicima struji i na taj način žele da sekularistima i Allahovim neprijateljima daju do znanja da nemaju ništa sa vrhuncem islama, to je sa džihadom. Taj opšte prihvaćeni trend, znači onaj opšte prihvaćeni trend je svuda u svijetu, znači i prihvaćen od strane novotara, a i od strane onih koji su im se indirektno priklonili, te njihovu nemoć pravdaju nekom mudrošću što nema nikakve veze sa činjeničnim stanjem islama i muslimana širom svijeta. Međutim, što se više spominje ime šejha Magdisija, dragi poštovani moji, u medijskoj javnosti Alžira, a možda i Tunisa, to je veća mogućnost stvaranja antipatije i mržnje prema vjerskom osvješćivanju muslimana. Dakle, oni to rade istovremeno. S jedne strane nekoga kao pravdaju, a s druge strane maksimalno nekoga blate, jel da? Znači, s jedne strane, ti mediji kao podržavaju narod u Tunisu ili Alžiru u traženju njegovih prava, ali s druge pak strane, oni ni po koju cijenu ne smiju dozvoliti da taj isti narod kojeg dijele vještačke geografske granice potraži svoj ponos i dostojanstvo na ovom svijetu preko islama. Eto, to je poenta cijele te hajke, dragi moji. Ovo je strašno jednostavno i veoma lako za shvatanje. Znači, njihova informativna mašinerija zagovara kako je šejh Magdisi izdao fetvu o navodnim, kako ih oni nazivaju, terorističkim aktivnostima u Alžiru, i tako su na cijelu njihovu laž i klevetu na šejha Magdisija upakovali u paket zla i smutnje koju će nezreli i plitki umovi muslimanskih teologa i nekih daje u navodnicima podržati u javnosti, i na taj način će ponovo stvoriti sliku suvišnosti islama na društvenoj sceni arapskog Magriba, valijadu billah. Čudno je kako oni koji sebe pripisuju znanju islama, nijemo posmatraju ove velike historijske događaje o kojima će sljedeće generacije sigurno raspravljati kao što mi danas raspravljamo o onima koji su bili jučer. Nikome ni traga ni glasa da se javno oglasi i osudi ovaj agresivan nasrtaj na islam i muslimane. Naprotiv, preko arapskog Magriba, hajdemo sada u njegov mašrik ili istok, gdje se u zatvorima takozvane šerijatske kraljevine sprovodi perfidna akcija velikog u navodnicima uspjeha, pravde i upute bogobojaznih u navodnicima ponovo savjetnika. Zamislite koja je to enormna glupost i idiotizam. Zamislite jednog šejha po imenu Osman ibn Muhammed As-Sadiqi, jel da, dole u toj zemlji koju mi nazivamo arapskim poluostrvom, oni je nazivaju drugim imenima, nazivamo je po imenu poslanika alihi salatu wasalam, a ne po imenu kraljevičkih, njihovih kraljevičkih dinastija. Zamislite ovog čovjeka, on je šejh, dragi moji. Zove se Osman ibn Muhammed As-Sadiqi. Šejh, mislim, titulu šejh, inače za nas je, on je za nas, jel da, za nas je on niko i ništa. Ovaj čovjek odgovoran za savjetodavni komitet zatvora te kraljevine. Ovaj čovjek savjetuje omladinu unutar tih zatvora i tvrdi kako se mnogo od te omladine nakon samo desetak minuta razgovora odmah pokaju od u navodnicima tekfirske ideologije i povrate se zdravom razumu, jer je navodno njihovo nezadovoljstvo aktuelnom politikom kraljevine u navodnicima, jel da, obično ludilo i haridžijska zabluda. Eto, taj šejh to javno govori na televiziji, daje izjave novinama i likuje tim svojim navodnicima uspjehom. Mi samo postavljamo pitanje toj propagandnoj mašineriji koja vodi rat protiv islama, vodi rat protiv iskrene islamske uleme. Pitamo ih, koga ste vi to nasihatili? Ja, šejh Sadiki, koga si ti to nasihatio? Jel šije koji su vam okupirali Hidžaz? Znači, javno se zna da je Hidžaz više politički izgubljen, nije više u rukama te kraljevske porodice. U rukama je šija. Jesu oni to nasihatili Amerikance koji svakodnevno ubijaju muslimane u Iraku i Afganistanu? Ili su nasihatili te mlade momke koje su samo tako usput uhapsili kao kolateralnu štetu njihovih nasilničkih i ničim opravdanih akcija protiv muslimana koji se pozivaju na šerijat? Eto vam šejha Ali Hudajra i šejha Nasira Fehde u vašim zatvorima. Hajde neka krenu njima, pa neka ih nasihate i neka nakon toga javno likuju kako su ih preobratili u iskrene pokajnike. Sumnjamo da će se tako nešto desiti. Dok oni nasihate učenjake, u navodnicima i omladinu, e dotle će im se dešavati Tunis i Alžir. Ljudi će, dragi moji, konačno shvatiti šta je istina i sami će ustati da potraže svoja prava kojim je uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala dao. وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, a moja je obaveza da ja pomognem vjernike. A moja je obaveza da ja pomognem vjernike. I toliko od vašeg brata za večeras. Da vas Allah nagradi na strpljivosti, te ste nas saslušali, inša Allahu Teala, kažemo da ovo nije bilo klasično vjersko predavanje, ali ponovo kažemo da je ovo itekako neodvojiv dio vjere, iako nismo u stanju da ove stvari shvatimo i da se analitički postavimo prema njima i da isplaniramo strategiju našeg rada, onda od nas nema nikakve fajde, od nas nema nikakvo hajra, valijadu billah. Gospodara subhanahu wa ta'ala molimo, dragi i poštovani moji, da pomogne muslimanima u svijetu, da pomogne onima koji se bore na njegovom putu, da sačuva muslimane Afganistana, Čečenije, Iraka i Palestine, Kašmira i Filipina od zla taguta i kafira. Gospodara subhanahu wa ta'ala molim da muslimanima olakša stanje. Gospodara subhanahu wa ta'ala molimo, dragi i poštovani moji, da osvijesti ljude i lijepim ih povratkom povrati njegovoj vjeri. Gospodara molimo da našu ulemu iz zatvora taguta oslobodi, da našu omladinu, naše sinove i kćeri uputi. Gospodara uzvišenoga molimo da ne posustanemo pred nasiljem i zlom nevjernika, te da se u dotičnoj situaciji hrabro postavimo, da kažemo riječ istine u lice nepravednog vladara, nevjernika ili nasilnika, da ustrajemo na tom, pa makar nam to bilo nešto zadnje u životu. A sjećate se poslanika alejhiselatu vesselam kako je rekao, da je najbolji šehid onaj koji kaže šta istinu u lice nepravednom vladaru. Molite gospodara subhanahu wa ta'ala da nas učini, da nas učini materijom odbrane njegove vjere, da u naša srca ulije hrabrost i ustrajnost, a da u srca onih koji žele propast islamu i muslimanima ulije strah, zebnju, trepet i užas, te da njihove spletke uzvrati u njihove vratove i u njihove guše, a da nas sačuva njihovog zla. Gospodara subhanahu wa ta'ala molimo da mi budemo ti koji će pomoći njegovu vjeru i da nas ne zameni nekima boljim od nas, jer će to biti znak da mi ne valjamo. A gospodara molimo da smo mi ti koji će uzvisiti njegovu riječ, a da naši sinovi, naše kćeri svakako budu bolji u vjeri od nas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لموتنا تلفة يقدس صبرا فهذا الخصم خداع تقدموا زمرا لموتنا تلفة يقدس صبرا فهذا الخصم خداع